मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर समस्त पुरवासी श्री कृष्ण जी के विषय में एक दूसरे से कहने लगे। जान पड़ता है गोविंद जी ने परसेन को वन में ही मारकर बेखटके मणि ले ली है। उसके बाद ये द्वारका में आई है। द्वारका वासियों की यह बात जब भगवान जी के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से पुनः कुछ यदुवंशियों को साथ ले गहन वन में गए। वहां सिंह द्वारा मारे हुए परसेन की लाश पड़ी थी, जिसे भगवान जी ने सबको दिखाया। इस प्रकार परसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया तथा हाथ में श्रृंग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण जी ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था, जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाई ने जामवन के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपरी भाग में मणि को बांध कर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीला पूर्वक डुलाती हुई वह लोरियां गा रही थी। वह कह रही थी, परसेन को सिंह ने मारा और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया है। सुंदर हे कुमार, रो मत, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी ही है। यह सुनकर प्रतापी वासुदेव जी ने शंख बजाया। वह महान शंख नाद सुनकर जामवान बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वह युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण जी के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देखकर जामवान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए पूर्व काल के वचनों का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, ये ही मेरे स्वामी श्री राम जी हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए उन्हें इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋषराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी सेमंतक नामक मणिहर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। यह सुनकर जामवान को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान जी को प्रणाम किया और विनित भाव से कहा, हे प्रभो, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। हे देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूँ। हे गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी, उसी को आज आपने पूर्ण किया है। हे जगन्नाथ, हे करुणा कर, मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो यह युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जामवान पैरों से पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान जी को रतनमय सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरत काल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखार कर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया, दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान जी को अपनी जामवंती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्य अन्य श्रेष्ठ मणियों सहित स्यमंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने वही प्रसन्नता पूर्वक जामवंती से विवाह किया और जामवान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जामवंती को साथ ले गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी ने सहस्त्रजीत को स्यमंतक मणि दे दी और सत्रजीत ने उसे अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस स्यमंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्रराज की तीन कन्याएं थी, सुलक्षणा, नागरजीति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण जी का वरण किया और एक ही दिन भगवान जी ने उन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण जी के रुक्मणी सत्यभामा, कालिंदी, मित्राविंदा, जामवती, नागरजीति, सुलक्षणा और सुशीला ये 8 पटरानियां थी। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति के रतन इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणि माणिक्य आदि तथा पद्म निधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अन्यास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गए। श्री कृष्ण जी ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान दे विनता नंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्व देव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान जी के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल ददीप्यमान होता है उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान जी ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदी पाल और पटीश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण जी पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रृंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया।